SD3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 stycznia, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają szczepienia drugą dawką. Osoby, które ją otrzymają, oprócz odporności na COVID-19, zyskają też pewne ułatwienia. Za chwilę powiemy jakie. Zima w natarciu, termometry pokażą w ciągu dnia nawet minus 14 stopni. Przed nami kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Minęły 3 tygodnie od pierwszych szczepień w Polsce. To oznacza, że dziś rozpoczynają się szczepienia drugą dawką preparatu przeciw COVID-19. Każda osoba po przyjęciu dawki będzie miała tak zwany paszport immunologiczny, mówi wiceminister zdrowia Anna Goławska. Będzie możliwość pobrania z internetowego konta pacjenta lub z mObywatel kodu QR, czyli tak zwanego paszportu immunologicznego, który potwierdza, że osoba została zaszczepiona i jest już bezpieczna. Ten kod QR będzie można również wydrukować w punkcie szczepień i posługiwać się takim wydrukowanym potwierdzeniem. Po przyjęciu dwóch dawek każdy zaszczepiony będzie mógł skorzystać z pewnych przywilejów. Nie będzie musiał odbywać kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy. Nie będzie też wliczany do limitów osób na spotkaniach. Będzie mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej bez żadnych obostrzeń, jak na przykład konieczność wykonania testu przed hospitalizacją. Dodajmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny poradnik związany z powszechną akcją szczepień. Pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl znajdą Państwo wszystkie najważniejsze i bieżące informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedur, terminów czy adresów. Czeka nas kolejny mroźny dzień. Najchłodniej będzie w północno-wschodniej części kraju. Tam termometry pokażą nawet minus 14 stopni. W niektórych regionach kraju można spodziewać się jednak przejaśnień. Nasza reporterka Agnieszka Jasik rozmawiała o sytuacji pogodowej z rzecznikiem IMGW. Dziś opady śniegu wystąpią jedynie na południu i na zachodzie Polski, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Pozostała część kraju z zachmurzeniem małym lub bezchmurne niebo, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. I właśnie w tych województwach będzie dziś najchłodniej. Słupki rtęci pokażą tam od minus 12 do minus 14 stopni Celsjusza. W centrum też wartości od minus 11 do minus 13, w górach minus 11. Najcieplej na zachodzie, tam minus 4, no a na wybrzeżu zachodnim minus 2. W nocy temperatura znacznie spadnie. W Suwałkach i w Białymstoku nawet do minus 23 stopni Celsjusza. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zwycięstwo było blisko. Polscy skoczkowie. Konkurs drużynowy na Wielkiej Krokwi zakończyli na drugim miejscu. Biało-czerwoni po 6 skokach zajmowali pierwsze miejsce z dużą przewagą. Nad rywalami niestety drugi skok nie wyszedł Andrzejowi Stękale i naszą ekipę przeskoczyli Austriacy. Tak zawody ocenia Dawid Kubacki. No było wiecznie dzisiaj, było śnieżnie, zimowo, no ale było też trochę loteryjnie i to myślę, że tutaj trzeba na to w ten sposób popatrzeć, bo Andrzej akurat dzisiaj źle trafił. Z zewnątrz tak to wygląda, że on skoczył najkrócej, ale prawda jest taka, że gdyby go nie było w drużynie, to byśmy mogli być jeszcze dalej, więc ja myślę, że tutaj się trzeba cieszyć z tego drugiego miejsca. Przegraliśmy niezbyt dużą ilością punktów i myślę, że każdy z nas mógł oddać trochę lepszy skok. Ja w pierwszej serii, bo nie był taki super. Na trzecim miejscu konkurs drużynowy zakończyła Norwegia. Dzisiaj w Zakopanem rywalizacja indywidualna. Początek o 16:00. Relacje z konkursu będą w serwisach Trójki. Wczoraj minęły 3 miesiące, od kiedy oficjalnie zainaugurowano Polskie Radio Kierowców. Uruchomienie tej całodobowej anteny to, jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, jedno z najważniejszych wydarzeń ubiegłego jubileuszowego roku publicznego nadawcy. Polskie Radio w tym jubileuszowym roku, czyli 95-leciu swojego funkcjonowania, pokazało, że jest pionierem, jeśli chodzi o cyfryzację, o rozwój technologiczny. Uruchomienie nowej anteny Polskiego Radia Kierowców było wielkim wyzwaniem, a jednocześnie wielkim sukcesem. Dostajemy sygnały od słuchaczy, że to jest bardzo dobre radio ze świetną muzyką i przede wszystkim bardzo użyteczne, bo dla wszystkich użytkowników dróg.

Pada śnieg, pada śnieg. Nie, nie pada, żartuję. Ale dziś Światowy Dzień Śniegu, wiesz? It's what? Światowy Dzień Śniegu. That's ridiculous. Dlaczego? Jak może być Światowy Dzień Śniegu? Bo co, chodzi mamy, o to, że, mamy cieszyć się tym, że w Australii też muszą obchodzić, a właściwie nie mają z nim nic that wspólnego. That is a ridiculous holiday, Agnieszka. Sorry, I don't like it. Bardzo mi przykro. To może ci się spodoba drugie święto, yes. Światowy Dzień Pizzy. Oh, because we had pizza week before. No właśnie. Yes. Przez ten tydzień robiłeś jakąś pizzę? No, I'm trying not to eat pizza. I'm trying to keep healthy. Ooh. My New Year's resolution is to be healthy and strong. And pizza? Nie wchodzi not w to. Not really. Maybe a slice of pizza. To dzisiaj tak warzywnie u ciebie. Do you have a favorite pizza? Teraz to się rozmarzyłam. Właściwie... Jak my rozmawiamy o jedzeniu w Bed and Breakfast, to ja zawsze mam na to, o czym rozmawiamy, ochotę. I would eat, I would kill a pizza. I could kill a pizza now. Oh, to ciekawe 7. wyrażenie. I could kill Quattro a formaggi. Pizza. Oh. Jak masz na coś ochotę, to mówisz I could kill, tak? I could kill a coffee. I could kill a tea, I could kill a pizza. Oh. Ja tak o śniegu, a nie zdążyliśmy się przedstawić. No. Raf Agnieszka, Uzar. Thank you very much, Agnieszka Furtek-Bilnik and... I Ewa Redel, która realizuje naszą audycję. To my jesteśmy z Państwem przez najbliższą godzinę. Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long, you should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Control and you lost your tongue. You lost me, death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. Step too close to your boundaries. You want a nobody around to see. You feel vulnerable around. What is love? And what's just a game? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Mrs. Cold and Kings of Convenience. Bardzo wielu słuchaczy na pewno czekało na to, że to powiesz. Myślę sobie, sami się zachwyciliśmy tą piosenką przed chwilą. Lovely. Mrs. Jest... Cold. Aha, czyli pani zimna. Pani zimno, o zimna. Mm-hmm. Depends on what you think. We have lots of birthdays today. Kto ma urodziny? Well, my mum has her birthday in 2 days' time. So that's a very, very special święto for me. No to już składamy życzenia. Yes, all the best, mummy. A couple of very famous people. Jim Carrey. Dzisiaj? Has his birthday today on the 17th of January. He's an interesting guy. He's a very interesting guy. He had this like spiritual revival recently. He's changed. He's a changed man. I na co się nawrócił? Well, he doesn't... He no longer wants to be the Jim Carrey that everybody thought was Jim Carrey. I co, teraz będzie grał role dramatyczne? Well, he has before, but he's a lot more deep. He's deeper. It's good talking to him now. No to dobrze, bo tak guy. Brakowało tego faktycznie. A little bit, człowiek yes. patrzył na Jima Carreya i very, very lucky man. He has this positive thinking thing. So when he was very, very young, he wrote himself a check for $1 million with a date and said, I will get this $1 million on this date. And you know that he did? He got his first $1 million movie, and the date on the check that he wrote is the date that he actually got the $1 million. Jest teraz szczęśliwym człowiekiem? He says he is, yeah, but he everything for him is about positive thinking. He realizes everything that he thinks about. I na tym polega to odrodzenie, tak? Partly, I think. Biografia jakaś powstała? I don't know, I just listened to interviews with him. Very interesting. Lubisz biografię, ja też bardzo. I do, yeah. Another interesting biografia. Michelle Obama has her birthday today and she has an interesting book as well. Czytałeś biografię jej męża, a That's o niej right. też? Dobra książka? Not yet, but I've heard very, very good things. Oprah says it's a good book, so it must be good. No tak. Recenzja Oprah, no to już jest pewnie sukces. Top a la top. Another birthday today. One of my favorite actors, one of my favorite voice actors, should I say, James Earl Jones. The voice of Darth Vader. Vader, of course. And he's not alive anymore, but Muhammad Ali. Też he would have had his birthday miałby today. Urodziny. According to many, many sondaje, especially The Sun recently, the best sportsperson of all time. O, jeszcze jednej osobie zapomniałeś. Who? O mnie. You have a birthday today? No może nie dziś, ale miałam dwa dni temu. Dwa dni temu. You got your present from me. Miałeś podać, wiesz, adres taki prawdziwy, żeby do mnie kartki przychodziły. You got your birthday present from me. Który? Telefon. Jaki ty? A, że zadzwoniłeś SMS? Do mnie? SMS? Wszystkiego dobrego, Aguś. Ale dostałam kilka kartek. Jejsej. Takich papierowych, naprawdę. Bo prawdziwych? Mhm. Wow. Pamiętasz, mówiłeś nawet o tym, że wracamy do kartek papierowych. To było takie twoje New Year's Resolution. That's right, that's right. Agnieszka, all the best for two days ago. Dziękuję, again. Dziękuję. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get back, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. He will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. sticks, foliage, gold, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tambo's on his way up the hill, with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. We had Mrs. Cold before, now we have Mr. Tambo by Damon Albarn. Wszystkie piosenki takie Mr. albo Mrs. Yes, they are. Ach, ta fantazja Rafa. A teraz było o słoniku. Słoniku Tambo. That's right. To jedna z twoich ulubionych piosenek. I love that ostatnio. Tune, Mr. Tambo. Ach, i od razu się uśmiechnął, rozpogodził. He wrote it for his child. That's beautiful, isn't it? Tak. I just got one of my books today that I ordered from England. I ordered it 2 weeks ago. It took 2 weeks to get here. Ale skąd? Z Polski? Z Anglii. Mm-hmm. Post-Brexit England, of course. A właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to teraz działa, jeśli chodzi o przesyłki z Anglii. Jest trudniej, jest drożej. Trudniej, drożej, gorzej, dłużej. Po co ten Brexit strasznie wam był? Yeah, it's, och. I'm not happy about Brexit. Nie. No, not at all. Utrudnione życie. Very much so. I mean, if you wanna... English people, Scottish people, if they want to come to Poland, they need a permit now. I think 90 days. They can travel to the EU for 90 days, but I think after that they have to get a permit or a visa, which is a pain in the... Visa? Do Warszawy? Well, yeah, sorry. And books take longer to come here, which is not good. Ale na przykład jest też tak, że mogłeś korzystać wcześniej z jakichś przesyłek, a teraz to jest, powiedzmy, w ogóle niemożliwe? Yes. W niektórych serwisach? Well, a few things that you can't do. Certain books, certain gifts, certain electronics you can't send to Poland anymore. Ze względu na jakieś prawa autorskie? Yes, I'm sure it will change. I hope it will change, but that's... W sensie, Brexit. Że się zmieni na stare czasy, tak? Tak jak było kiedyś. Mam nadzieję. Fingers crossed. Aha. We'll see. Brexit. Annoying. Coś jeszcze? Tak zauważyłeś? Na przykład twoi znajomi na coś narzekają? It's only been, what, 2 weeks, 2.5 weeks, so I think we're still waiting to find out what will happen. And you know, we have a deal, which is good, but we'll find out. Ale zamieszania pewnie jest wiele. Zamieszanie, yes, jak najbardziej. We're not happy about it. Jak jest zamieszanie po angielsku? Mix-up. Or it's... Mix-up. Pisane jednym słowem? With a hyphen. Aha. With a hyphen. Czyli myślnik. Or just trouble. You can say as well. It's a load of trouble. Shall we explain to everybody what Brexit is? No, możemy wytłumaczyć, a to jest coś takiego, o czym jeszcze nie wiemy. Well, there was an interesting show in England called Yes Prime Minister or Yes Minister in the 1980s. So a long time ago. It was a great show because it talked about what actually happened in government. So the dwulicowość, the two-sidedness of government. Chcesz pokazać, że to, co było aktualne wtedy, jest aktualne i teraz? Shall we listen? Proszę. Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years, to create a disunited Europe. In that cause, we have fought with the Dutch against the Spanish, with the Germans against the French, with the French and Italians against the Germans, and with the French against the Germans and Italians. Divide and rule, you see. Why should we change now, when it's worked so well? Ojej, wszyscy przeciwko wszystkim, tak? Już wiesz, o co chodzi? Polityka brytyjska w pigułce. No tak, to prawda. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. We've had Mrs. Cole, we've had Mr. Tambo, now Mrs. Robinson by Simon & Garfunkel. I będzie jeszcze więcej pań i panów. I Mrs., yes. Właśnie spotkałam się ostatnio z pewną panią i pewnym panem, tak naprawdę to z moją kuzynką i jej mężem, którzy przez wiele lat mieszkali w Wielkiej Brytanii i tak opowiadali o tym, jak odbierają ten kraj. Tak chciałam cię zapytać, czy ty też się z tym zgadzasz. Na przykład powiedzieli, że właściwie słowo, które u nas nie ma większego znaczenia, right, a mianowicie życzliwość, okay, jest właściwie w Wielkiej Brytanii podstawą stosunków społecznych. I think so. It's a philosophy in English. Politeness, thank you, please, are one of the first things you learn at school. Well, I learned at school anyway. You have to say thank you. You have to say please. I completely agree. No yes. I właśnie na przykład, wiesz, u nas trzeba było prawnie ustanowić to, że jest przepis jazdy na suwak, tak? Że ktoś właściwie wjeżdża przed ciebie, no right, i ty musisz go wpuścić, no yes, bo byliśmy tacy nieżyczliwi, żebyśmy sobie z tym sami nie poradzili. Right. A właśnie usłyszałam, że w Wielkiej Brytanii to jest po prostu absolutna norma. It's i to jeszcze normal. Robi się to z uśmiechem. I to jest tak naturalne, że właściwie, nie wiem, podchodzisz na przystanek, widzisz, że ktoś stoi, no teraz mamy wszyscy maseczki, więc nie widać, ale generalnie ludzie się do siebie po prostu uśmiechają, jak do siebie dzwonią. To na przykład właśnie powiedziała mi ta kuzynka, że dzwoni do mnie ktoś z przychodni, właściwie od razu zadaje pytanie, bez dzień dobry, bez jak się pani ma, a tam zupełnie inaczej. Najpierw yes, właściwie zaczynasz tę rozmowę, nie wiem, dzwoni do ciebie pielęgniarka, żeby ci przełożyć godzinę spotkania, to najpierw rozmawia z tobą o tym, że jest ładna pogoda, jakoś tak wprowadza właśnie ten dobry nastrój. It doesn't cost anything. It doesn't cost anything and it makes life a lot easier, Agnieszka. So yeah, what's wrong with smiling? What's wrong with being nice to somebody else? I think it's, yeah, podstawa. A jak to się ma w takim razie do tego, że no sami o sobie pewnie też tak mówicie i jesteście tak postrzegani jako tacy reserved, czyli właśnie z dystansem. Well, because I think in order to if you want to be polite, you have to have a distance to other people. You can't be too too friendly and too honest sometimes. Zbyt wylewny, tak? Yes, because there are certain things that if you do something, I may not like it. So you have to have some kind of distance so that you can be polite and say, that was interesting. thank you. Now ale I'll go. Może to się wydawać sztuczne, ale ilu nerwów to oszczędza ludziom, prawda? Po prostu do pewnej granicy nie dochodzimy i już. Yeah, I remember I was in an urząd a few years ago in England, in my home city of Derby, and I had to do something in the urząd miasta, the city hall, or the town council, as you call it, the city council, and I was really annoyed because I needed a document in 2 days. And then he was like, I'm sorry, I've done everything I can. And I said, can I speak to the manager? Sure, no problem, I get the manager. The manager comes. Listen, I need this document in 2 days. Sorry, we're doing all we can, but we can give you a telephone, we can phone you up, let you know if it's going to be earlier. So I was fighting, but no, it was a wall of politeness. Mm-hmm. It works. It's very frustrating sometimes. I wyszedłeś zadowolony? No, I was very frustrated. Generalnie się udało? Im tak, not me. Aha. No, but there is a level of distance that you have to have so that people keep calm. It's about keeping calm and keeping your nerve. Może co prawda nie udało ci się osiągnąć tego, co chciałeś, ale zobacz, z tych dwóch stron przynajmniej jedna wyszła obronną ręką. Oni się nie zdenerwowali. Yeah, a w Polsce zdenerwowałyby się obie strony. And I tell you what, I understood them. Because they said, I'm sorry, we can't help, but you know, this is closed. I understood them. And that's usually a little bit different in some other countries, isn't it? You just get annoyed and you finish. So trzaskasz drzwiami. It doesn't cost any money to be polite. Mr. Brown is a clown who writes. Mr. Brown by Bob Marley. I do like that song a lot. Agnieszka, we have some, I don't know what you call it, debuty? No, not debuty. What would you call that in Polish? Some books that are coming out this year. Nowości wydawnicze. Nowości wydawnicze. Thank you very much. Takie, które wyjdą w tym roku. Yes, I'm really looking forward to these five books. They're supposed to be very, very good. To takie hity, czy takie twoje hity? No, podobno takie hity, takie hity. These are independent bookstores have said that these are really going to be big, big hits and good books as well. Czyli pewnie nie polskie. Nie polskie. First one, February 16th, so in a month. Bill Gates, great book, I've been told. How to Avoid a Climate Disaster, The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need. Ładny tytuł, prawda? Ale to jego książka, jego autorstwo? Jego książka, Bill Gates. Wiesz, że to teraz postać kontrowersyjna. Myślałam, że pewnie coś o szczepionkach będzie. Dlaczego? Well, no właśnie. To o szczepionkach? No, well, How to Avoid a Climate Disaster has everything to do with COVID as well. The climate is changing. More bacteria, more viruses. It's getting warmer. Viruses like it warm. So Bill Gates is the first book. Then in March we have another book by Kazuo Ishiguro, which I think you like, don't you? I don't know. Do you not? I thought you read him. Well, his book is going to be called Clara and the Sun. And again, I've heard very, very good things about this book. A co to za książka? I don't know anything about this book. Wiem, że wychodzi. No to poczekamy sobie do marca. Another quasi-Japanese author in April. It's coming out April the 6th. Haruki Murakami, which is called First Person Singular. It's a book of stories. Takich stories, które już kiedyś były wydane, czy nowe? No, I think they're new stories. So that's going to be probably good. If it's Murakami, it's going to be a good book. Na pewno, wiesz, w Polsce ma bardzo wielu fanów. And then in June, the beginning of June, we have Bill Clinton has a story, like, it's a novel. It's not a fact book. It's not a biography. It's a story called... Tak sobie siedział i pisał po prostu? Tak, tak. The President's Daughter. Tak się nazywa? Tak się nazywa książka. Ale to napisał po prostu o swojej córce? I have no idea. I think it's a novel. So it's a storybook. And then what I'm looking forward to... Wiedziałeś wcześniej, że on ma takie... No, I didn't. ...chętki literackie? No, I didn't know that at all. And then a big surprise for me, I found out yesterday, June 24th, J.R.R. Tolkien has a new book. No tak, to będzie twoje święto. Pewnie zaznaczona data serduszkiem w kalendarzu. It's called The Nature of Middle-earth. It's his land. It's his place where everything takes place. So it's a book edited by somebody else, but it's his writings about Middle-earth. And there's interesting things about which races, jakie rasy mogą mieć brody, a które nie mogą mieć brody, tak? Na przykład. Jest taki esej. Yes, so I think it'll be quite interesting. A ty możesz? Dzisiaj tak. Wszystko się zmieni, jak książka wyjdzie na rynek. Listen, I spoke to my friend, who during lockdown, I don't know if I told you this, during lockdown he wrote 4 books. No właśnie, więc teraz spodziewam się takiego wysypu literackiego. In 12 months he wrote 4 books. No wiesz, jakby musiał siedzieć w domu cały czas zamknięty, z nikim się nie spotykał, no to był na to czas. Reżim. He woke up early. He would wake up at, well, early, 7 o'clock. He would write from 7 till 12, have a break, and then write from 4 in the afternoon till 7. And that was it. For 12 months. And bo he wrote 4 books. To jest właśnie ciężka praca. To nie jest tak, że kiedy ci wena przychodzi, to piszesz tylko. Do you remember when we spoke to that famous author and he said the same, didn't he? Że to trzeba się wziąć w garść. Trzeba się wziąć w garść. Show me some of them. Mr. Jones and the Counting Crows. Agnieszka's giving me a strange look. Why are you giving me a strange look? No, nie zdążyłam założyć słuchawek. A my tu musimy siedzieć w słuchawkach, żeby się dobrze słyszeć. I'm not wearing any słuchawki today. Do you know what they're called in English? Earphones. Headphones. Albo tak. Or earphones. Mm-hmm. Or cans. Puszki. Aha. Yeah, you can say puszki as well. I to jest takie niby pejoratywne określenie, no, takie tak? Radiowe. Uh-huh. I've got my cans on. You've no got... i ty nie masz, a no ja mam. Nie mam dzisiaj. Go for it, I want to hear your voice, that's why. Aha, dobrze. Raf, otóż przeczytałam ostatnio o tym, że właściwie jest takie jedno słowo w języku angielskim, oh yes, które jest omnipresent, mm-hmm, czyli wszechobecne. Mm-hmm. Jednocześnie most frequently used. We can't imagine English without it. Right. Poza tym jest po prostu meaningless. The? Bez, tak. No właśnie. To jest słówko the. It's the most common word in the English language, the. I podobno nie można sobie bez niego właściwie wyobrazić języka angielskiego. Do you know the most common words in English are? Nie. Pierwsze miejsce the, drugie miejsce an, trzecie miejsce in, czwarte miejsce chyba at, piąte of. Pogratulować. Why do I remember these things? That's the question. I don't know. I pamiętasz tak, naprawdę są te miejsca? Yeah. Statistically, yeah. Mm-hmm. I've checked this. I've actually checked this in lots of materials that I podobno used to work on. Słówko the jest at the heart of English grammar. Has a function, mm-hmm, rather than a meaning. Because it's a functional word. We have meaning words and we have functional words. And this is spełnia jakąś, jakąś rolę, prawda? A gdyby nie było the, then we wouldn't use it. You don't have it in Polish, do you? No nie mamy właśnie. You just, you have like these, I don't know what they're called, you have things like this and that in Polish, like ten ta, ta kawa, ten długopis, but you don't really have it in English, właściwie in Polish. Właściwie ono ma znaczenie, prawda? To znaczy, jeżeli mówisz na przykład mug, czyli yes, kubek, yes, no to jest po prostu jakiś kubek. Mm-hmm. Ale jak mówisz the mug, to chodzi o ten konkretny, twój, ukochany, ulubiony, na przykład. The best rule I ever heard to know the difference between the and a is the konkretny, namacalny, da się wskazać palcem. That's it. That's the best rule I know. So if you can point to it, czyli jest blisko, może być the. Jeśli nie da się, to nie. No wiesz, niekoniecznie. Kto tutaj ci dzwoni? Somebody's phoning. Somebody, probably the grammar police. I'm saying, no, Raf, that's wrong. Ale zobacz, Raf, a jeżeli mówimy na przykład the queen, no to wiesz, wskazywanie palcem jest co najmniej nietaktowne. Jedna jedyna, that's why. Można wskazać palcem, prawda? To jest ona, jedyna. Ale chodzi o to, że nie jest blisko. To nie jest tak, że musisz to coś mieć w zasięgu mi jest oczu. Bardzo blisko w sercu. The Queen baczności. Chyba naprawdę jakaś policja do ciebie dzwoni, brytyjska. Yeah. takie riffy na poranek. To takie, tak jakby, taki budzik, wiesz? Tak jakby ktoś chciał powiedzieć, no wstawaj, już wystarczy tego niedzielnego leniuchowania. Bed and breakfast, time to wake up, yes, that was. To Madame Helga i Stereophonics. That's right. This year, because I still want to talk about, you know, 2021, because for me it's still fresh, it's still new. And I think we should be as fresh and new and happy about this new year as long... Minął ci już ten czas, kiedy, wiesz, no jesteś way. Gdzieś w jakichś urzędach albo coś podobnego i zapisujesz datę i zawsze się mylisz, piszesz 20 zamiast 21. I do that all year. I mean, I've just started to remember. It was at the end of 2020, I was still writing 2019, so... Big anniversaries this year. Huge anniversaries. Rocznice. Takie przed nami, 2021. This year. Italy... because I love the Italians, will mark the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri, the father of the Italian language. So there's going to be lots and lots of free events. And lots of pizza. Always lots of pizza. Żartuję, bo, ale to wiesz, dzisiaj mamy Dzień Pizzy of Światowy. Course. Lots of free events online about Dante Alighieri. I've not read it. Nie czytałeś niczego? No, I've got it at home, but I haven't read it yet. I've got two translations of, you know, the big one, the Inferno. Another rocznica for you. You ready for this one? Tak. 230 lat temu was the Haitian Revolution, Masz zasięg ogólnoświatowy. Dlaczego to jest ważne? No właśnie, dlaczego? Nie wiem. Because the Polish people were fighting for the Haitians many, 230 years ago. 5,000 legionnaires, Polish legionnaires, went to Haiti to fight with the French for Haitian independence, which is great. Wiesz co, Raf, wzruszasz mnie. Naprawdę, really? Naprawdę. Że tak zwracasz uwagę na polskie dokonania, to bardzo miłe. I don't know if you know anything about Haiti. I found this many years ago. They have a voodoo goddess called... Boginie. Erzulie Dantor. Who is like, she's like a mother figure for all the Haitians. She's a voodoo goddess. And I was very interested by this Erzulie Dantor, and I looked at her, and she looks very, very familiar. If you have the chance, guys, get on the internet and check out Erzulie Dantor, please. I kogo ci przypomina? Powiedz, już się nie mogę doczekać. It is Matka Boska Częstochowska. Tak myślałam, że it's to powiesz. It's the same picture. And the reason is because when the Polish people came to Haiti... The Haitians were so impressed with the pictures that all the Polish legionnaires were wearing. No tak. She's the same, isn't she? Tak, zupełnie identyczna. It's incredible. So the Haitians were so impressed with the Polacy, they thought, wow, these are great holy people, that they took the goddess, Matka Boska, for themselves. And they changed it into a voodoo goddess. Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play, she's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Harmon, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. People ought to be able to play and keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. Mm-hmm.